قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. Sema, nani anayekulindeni usiku na mchana na Ar-Rahman mwingi wa rehma, bali wao wanapuuza kumkumbuka Mola wao mlezi. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ. أَوْ وَنَاوْ مِيُنْغُ وَتَوَّيْزَ كُوَا كِنْغَ نَاسِ أَوْ هَوَوَيْزِ كُجِنُصُورُ نَفْسِ زَاوْ وَلَا هَوَتَلِينُ وَنَاسِ. بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أفهم الغالبون. Bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka umri ukawa mrefu kwao. Je, hawaoni ya kwamba sisi tunaifikia ardhi tukiipunguza ncha zake? Basi je, hao ni wenye kushinda? Qul innama unzirukum bilwahy ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. سما ميمي نكوونيني kwa wahi na viziwi hawasikii wito wanapoonywa. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Na wanapoguswa na mpulizo mmoja wa adhabu itokayo kwa Mola wako mlezi, bila shaka wao husema, ole wetu, hakika tulikuwa wenye kudhulumu. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Nasi tutaweka mizani za uadilifu kwa siku ya kiyama, basi nafsi haitadhulumiwa kitu chochote, hata ikiwa ni uzito wa chembe ya khardali tutaileta. Nasi tunatosha kuwa washika hisabu. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Na kwa yakini tuliwapa Musa na Harun kipambanuzi na mwangaza na makumbusho kwa wachamgu. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. Ambao wanamkhofu Mola wao mlezi faraghani na wanaiogopa saa ya kiyama. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Na haya ni makumbusho yaliyobarikiwa liyoyateremsha, basi je, mnayakataa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Waambie ni nani anayekuhifadhini na nakama zake wakati usiku na mchana na akakurehemuni na kukunemesheni? Hapana weza ya hayo, lakini wao wanaipuuza Qurani ambayo ndiyo inawakumbusha ya kuwafaa na kuwalinda na adhabu. Kwani wao wanao miungu wa kuwalinda na adhabu itokayo kwetu? Hasha, hiyo miungu yao haiwezi kujilinda wenyewe licha kumlinda mwinginewe.